أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یونس د څلورم آیات څخه شروع تر شپږم آیات پورې وه. د دې رابط د ما قبل سره چې دی هغه په دې کې دی چې موږ دلته خو هغه اساسي څو موضوعګانې څېړل کېږي. مثال په طور د الله تعالی د وحدانیت مسله څېړل کېده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مسله، د قرآن کریم د حقانیت مسله، د هغه رقم د معاد مسله و چې بعث بعد الموت. نو دا داسې نه دی چې داسې په ترتیب یې پلا یو وخت لاسیږي بیا د بله، بس داسې تر له اړ یې تفنن کوي. تفنن نه دی رنګارنګي، یا پلا د توحید مسله وه، یا کې څه دسکي واوړي و معاد، د معاد څه واوړي رسالت، بېرته ولاړه سي توحید، بېرته بیا ولاړه سي معاد، دا هغه رقم یې پر له اړ. نو اوس چې دی د یم اوس ربط ما قبل سره دا دی چې د فورم د اخرنۍ آیات چې چې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، هغه د توحید مسله سره چې الله عز وجل هغه ذات دی چې دغه سې کارونه کوي لکه مځکې واسمانونه چې پیدا کوي. نو موږ بل دغه څوک شته چې دا مځکه څونه غټه ده، د اسمان مال مچ نس پیدا کولی، سورکۍ میږی ولاکه پیدا کړي، دا د ګرده جهان مخلوق سے انسانان سره کښینی، یوه کای کې جوړ کی، یوه شپږه دی جوړ کی، یوه میږی دی جوړ کی، نس جوړوله سونه په دغه وخت تخلیق تللی ژوندۍ شي دی جوړوله نس. نو الله عز وجل چې دی خلق د سماوات او د ارض او غندغه قات شي نه جوړ کړي، دا نور مخلوقات. نو دا د توحید بیان شو. په دې اوس کې چې دی په دغه آیات کریمه کې دا چې اول موږ وای په دې کې معاد بیان شو. معاد دا معنا چې دغه انسان چې دلته زندگی وکړي چې مړ سي، دا رقم نه دی چې بالای کې څه خلاص اسول، الله عز وجل دا بیرته عود کړي، عزیز ما او حضور ته دلی ژوندۍ کیږي، دغه بدن او دا روح بیا سره یو ځای کیږي. کدا سم په خبره پوهیږي په دا خبر کې خو چې دی مړ کېږي، یو څو کاله بعد چې خلاص کړي چې لنی چې دا چی بتللی دغه نه خاورې سوی کای کای خیال اسکلیت پروت هغه دکی خو ډیر وخت نه پکې سوی گای گای داسې چې اچلانه یافت هغه دغه خاور سوی دغه ذره ذره خاور الله تعالی بیرته سره جمع کی، دغه بدن زین جوړ بیرته د روح ارتباط سره ورکی، لکه سړی چې بلا تشبیه د رادیو سره بیرته ښلي یو څو کاله بعد راسي بیا بیرته ورسی به رادیو د کار کی. دا دغه انسان دی چې د روح څنګه وکاجه، لکه دغه چې بیرته وکاجه کار نو کی چې بیرته دی ورچ بیرته کار کی، دغه سکیج د نو سره د پار بیرته سره یو ځای کیږي چې الله تعالی د دوی سره حساب او کتاب وکړي. نو دې ته موږ معاد وای، معاد بیرته راګرځي دل او الاته چې الاته بیرته ودرې په دغه بدن باندې چې حساب کتاب کوي. نو دغه په دې آیات کې اول بیانې الیه و خاص و دغه الله عز وجل مرجعکم راګرځي دل ستاسو دا مرجع چې دی په معنا سره د مصدر شو دلته راګرځي دلستی سیږي بیرته جميعا د ټولو ګرد راګرځي دا دا نه غواړي چې یا به انبیاء علیهم الصلاة والسلام بیرته راژوندې کیږي یا به اولیاء راژوندې کیږي یا به خاص دا ګناهکاران راژوندې کیږي یا به خاص دا صالحین راژوندې کیږي یا جميعا ګرد چې کچې دنیا باندې ژوندې پیدا شوی دی د آدم اولاده یې هغه به بیرته راګرځي وچاته به الله عز وجل ته وعد الله حقا وعد الله يعني وعد وعد الله وعدك رد الله عز وجل حقا حق وعدك رد دا وعد دا لو تلا حق دا فرشتاده فديك غلطي ولا كراسي خلق بوي شالا ولت استمرسي بترا غرزي كما شي بترا وزي خلار اسلام دا بيش سي علا دا دا سرشتا وعد دا طول بيد دا خپل سر پستور بوي نش دا لا وحجرت برت دريجو وعد الله دا وعدك ولد الله تعالى حقا فحق وفرشتا سر کتاب دهنه برته کیږي چې دغه انسان د دې د دستور ګوډي د برته څنګه راګرځي چې خاورس دا به بیا کومه کمپنی چې د سترګو برته جوړي د انسان د غوښ پرده چې رقم رقم اوازونه سره جلا کوي لري و نږدې شایسته او بد د خپل د پردي ګرد سره جلا کوي دغه پرده به بیا څوک جوړي دا رقم الله عز وجل دا چې هغه اول چا جوړ کړی د بیا یې مخه جوړولی شي د یو ډاکټر خبره مې ډېره خوښه شوه د یو سړي د څنګه دغه ځای دردونه بیا کوله نو برس سلیوار دی ډاکټر ولدا د اړیکې بیرته سره نږدې سیږي ا نو دا یو چمنه پکیږي یو چمنه پکیږي ډاکټر وره ورته ویل وره ور چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا چم بیرته هغه څوک په کول چې اوار د وره جوړ کړو دا د ډاکټر د پلار د وس بیا تیر ده دا اړیکې نه پر لیدل کیږي ها که مصنوعي زنګون ور اچي هغه زور اچوم که کامیاب وس کنه کام وس دا هغه زنګون چې دی چې بیا هغه اول حالت ته بیا د علاج دا رقم نه کوي دا چې هغه ولې جوړ کړی دی هغه بیرته بیا جوړوي دا د ډاکټر وس نه دی نو دلته الله دا خبر ورته کوي انه به شک ده الله یبد اور شروع کوي وار د وار الخلق پیدا کول دا پیدا کول وار د وار هم دی را شروع کوي ثم بیا یعید را ګرځي هو د خلق بیا بیرته را ګرځوي هم سي د سینه دی چې الله تعالی وار د وار د انسان خلق کاوه یا د جهان خلق کاوه د بل پلا د پار الله تعالی نور ته عاجز کیږي نه یریږي که دایس په خبره پوس واس وس انسان خو گای گای یو کار کوي سپ ځواني کې بره چې وخت سپنجر لې چورته وی ورته وی ویني دای خبر ته چې مستر صاحب د موټر را جوړ کړ وای په خدای کې وس سایکل جوړا وای سم هدف خو ځواني ولاړ چې ما به انجینر شته کوي به خدمت مو پورته کوي یو سړی دی مثال په تور دا رقم یو شته تعمیر به جوړ کړی وای دا پلاني مستری جوړ کړی بل وخت چې وی ویني زړه اس خټ کوم سرایت می سودا ده برای وس ملا ساغه لاس ده دینه چې ماغه غږی ماغ دی پر الله دا حالت نه راځي چې زه وسغه په خواني الله نه يم چې ما دا دنیا جوړ ته ګرد عمر د پاره الله وز باب قادر يم انه دا الله یبد او شروع کی بد او دا شروع ابتدا ته وای ابتدا کی الخلق د پیدا کولو ثم بیا یعید را ګرځول کی هو دا خلق بیا بیرته را ګرځول شي کوم تر عاجز کی چې تا ما و څوک بیرته را ګرځي د څه د پاره الله دا کار کی دی یج یج بدلا ورک الذی نو هغه خلقته امنو چې غو ایمان را وړي وي او عمل الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دا دغه آیات څه مبالغه خبر امز داس ونه چې واز ایمان چې دی دا دغه د پاره نه ګرځي چې سړی د دوزخ څخه مطلق خلاص کی ایمان سبب د سی ګرځي چې بل اخره خو د خلاص شي مگر که دای سی پلا دی چیری بوزی دو رخت دا ایمان سر عمل صالح وار لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم با ویلا چه لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو مفتاح و کلید دا جنت نو چوک چوک برای چنا پوی برای نو کلی میاد در لاس اخر لا اله الا الله محمد رسول الله بلا زی و خوالا ونیا که وکم خلاص اقی ساده ورتا گرزم نو پیغمبر علیه السلام کلی خو غرشون لگه خدای بندگان بی غرشون کلی تیجی دلی نو غرشون ای چیش خدا دی سام پنجی بنای بی غرشون لگه بسی مشلی دلی کنو نو دا ایمان سر اعمال غیر دل که ورسر جوڑک کرده مال چوک پا جد زن نخطا باسی چی ایمان میادی راولی بالا نوزه بیا پریو مخبان رخصت هم چه چیمز ماس اعمال غشت نگواری زنی غواری اعمال ضروری که آه که دیسی موقع پیش اسوان یو سره دیدی مثال پا تور خدای نکرده عمر ایر طول پا کپریاتی پتیر کرده یو اپلای چه آخر در عمر سو برای زرکی و خبر در رحمت علاو تعالی و رولی دیر او گرده دیش کسی ایمان را وری وی خپل اسلام عبادت بجه کواله برای لا اله الا الله محمد رسول الله پا اخلاص وویله مگر لس منتر نوی ترسیوی چه مرسو پا داغی وکلی ما دیجه نتیزی ونی خود داده دا پار دا اعمال و مقیر نسو برا اخی ایمان پا اخ اخلاص راوړي. کېدای شي په خبره پوهېږي د تبلیغانو څه داسې اورېدلي وایي د کلمې په ځایونو کې وایي چې کلمه داسې یو شی ده چې د شپېتو کالو کافر په یوه پله جنت وي خو دغه سړی یادوي. خبره پوه شوې دا دغه نه غټه سرمایه ده. ظاهر سړی خو موږ ته نو روزمره وایي لا اله الا الله محمد نو څه وسول اخلاص نو خو وسته نه مړ سوی بیا درک تر معلومېږي. په دغسې سړي کې نو دغسې فایده معلومېږي چې د شپېتو کالو کافر دی د اچا کالو کافر دی چې په خپل اختیار یوه کلمه ویل سجدا اعلانه ده لګولې د پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو کې دغسې دي دغه شپانه کیسه تسې اورېدلې ده چې فقط ایمان یې راوړي نور د لمانځه خبره هم نس موقعیت هم نسو برابر د روژې د هم نسو برابر د حج د زکات هم نسو برابر د څه شي چې پیغمبر علیه السلام دوی په جنت ته ځي هغه یوه کلمه. نو ایمان او عمل صالح عمل صالح دا غچا د پاره چې موقعیت پیدا کی کی ور سره وکي نو ګر سره به د دوه خلاص کی عمل صالح ونه کی ایمان درلودي اخوت به د خپل ګنا مطابق پلا د دوه خپل شي خو بل اخر بر خلاصي. نو د څه د پاره الله دا خلق به تر ګرځي د مخلوق یجزي چې بدله ورکي الذين وهغ خلق تامن او چې ایمان راوړي وي ایمان خطر معلوم دی هغه مونته بل اخ چې کوم شي ذکر سی وي هغه کاني وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د شو شو کارو دا جزاء الله ورکی بل قسط فعدالت سره قسط انصاف ته ویل کیږي. الله فاک نه د ګناکار سره ظلم کوي او نه د مؤمن سره کوي. د مؤمن سره ظلم په دین نه کوي چې معنا د حسنات ورکمې کې د ډیر نه کوي کړي په ورځ د قیامت به نو الله تعالی لږ ورته ښکاره کوي چې څو نه وي غونې ښکاره کوي. د سیم نو کې چې ګناکار دي لس بدی کړي الله تعالی دی ورته یو ولس کې یا دی الله تعالی ورته دی ولس کې. نو نه د مؤمن سره د نیک عمل سره په تنقص د حسنات ظلم کوي او نه د ګناکار سره په زیادت باندې د چا د سیئات ظلم کوي. ظلم نه کوي الله تعالی بل قسط الا د جزاء ورکی بل قسط فعدالت سره ورورکی برابر نو څنګه پیښه سي چې دا فعدالت سره الله تعالی جزاء ورورکی. والذين هغ كسان كفروا چدي كافران دي لهم دي لر شراب چشل دي شراب چشل ته کی مش کو شراب خاص د اغه نشاور چشل د پاره چش کو استعمالو کده چا نشرا و یش اغه اسلام کی حرام دي نجس دي. یا په عربی کی شراب مطلق د چشل د پاره کاری د چشنګ شی وي اغه ته په عربی کی خمر وای اغه د نشه د پاره چ کوم شی چې هغه حرام دي چې کاری هغه ته خمر وای شراب هغه ته موږ نو هغه ته شراب وای موږ وای شراب خاص هغه دي شراب ارته شول شي دي. نو نو لهم دی لره شراب چشل من حمیم د جوش او بو سخه حمیم هغه ګرم او بو ته وای چې دی خوچی ژ پر لا او لګر سره د اس شراب الا او دی تور کی چشل کی وعذاب عذاب الیم دردناک عذاب اور تی پسو اچینو دا وی بما په سبب دا کانو چې دی وای کفرون کفر کوا دا کفر د خاطر الله تعالی ودی ته دا جزا ورلرو کی. نو په دغه آیت کریمه کې کوم خبر اعلی مشته وړاندې کړه معاجره ته وړاندې کی چې الله تعالی برته تسرا ګرځي که څوک چې دا کله الله کولای شي ول الله چې وار وار شروع د خلق کوله برته معاد عود مر کولای شي او د څه د فارقي هغه د هدف وټه کی چې مؤمنانو ته چې عمل صالح کړی وو تم په عدالت سره چې شو لره ور کی جزاء جزاء معنا هغه د دې بدلا چې جنت دی. او هغه کسان چې کافرانی وو ته به د جوش او بو چې شروع لره ور کی او عذاب اجم تو رخ ور لره ور کی دا ګرځي چې په سبب دا هغه چې دی کوپر کاواله او تعالی ظلم نکي چې ناکي ور کی کو پر په دنیا کې کړی دي. نو په دغه آیت کریمه کې معاد بیان شو. دا اساسي مسله ده د اسلام چې اول باید انسان پر د عقیده کار وکړي پر دغه د عقیده ثابت شي. اوس چې موږ د مثال په تور خلق وراه راست نو سره وستره خو د په دماغ کې دغه خبره سم موږ نه دورا چولې چې دغه د الله حضور ته درېږي لکه د دې چې چشتا ته وټه کې چې وای سبا دې پیښه دراسه نو بر ته ورخته چې جج به سره سره وکي دا پیښه چې د په ورکم درکم ولا چې سړی ځان خلاصو ورسی جج په ایسه د یو نخوري خو خوري لوی لوی قاتلان مع کل کې ایسه ځنه اخست د جج په شی مخ ورس نه کیږي درخواست وکړه چې زنه نه فارغ درورست کوي چې بل بل پر پیښه الله کو ورته پیښه ده په خدای کې په ایسه په شی کې کې ولا کې تاخير او تبديل په شی کې وکړه کده خبره ده د توجه ده سړی صالح دی په غوړه سم وسخه د جیبی پر سر در سره منی خو الته په باطن کې ضرورت یې سم ده منی کې رسوي بارنو کې ګناي غل در ته ولاړی تا ته به شکر پر ورځ اخرت ایمان در وسو توا چې شادي ایمان دې خو در اخلاص نه اړه د انسان پر سر جلاس برابر سینې پر ورځ نو دا څنګه ایمان دې ته لري. نو معاد د اساسي مسره ده چې د انسان و جماخ ته ولي بده انسان خپل اصلاح کې شي. بارا پسې هو الذي جعل الشمس سخشه ونسه بعد سبق الباكور دان بیا بیرته عود سو توحید ته لکه پرونج د اخر آیات توحید الله بیان سوی و یگانگی و تنهایی د الله تعالی یکتایی د الله تعالی وس بیا د الله یکتایی بیانی دسی وای هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی جعل چې پیدا کړی دی ګرځولې دی الشمس المر ضیاء دایر نا ګرځولې دنه وس نو چې دغه جعل چې دی دغه جعل مرکب دی چې مفعول ثانی غواړي جعل الله تعالی ګرځول دي الشمس المر غضياء زليدل نو غضياء خو مصدري معنا د زليدل نو المر زليدل نو دلته ذات غواړي جعل الشمس ذات غضياء ان خاوين د زليدو یې ګرځول دي المر ګور دی زليج د سپریج چل په کې چې دارک دا چاکړي الله عز وجل وای وای دا کار ما کړی دی دا که زه وغواړم اذا الشمس كورت چې کوم وخت د لمر پر لون غشتل سره خړ پر سره ټول سره ورځې قامت کې دغه رقم سي لکه په دا هر وخت کې چې د لمر تر دې پیشیږي مشت علی تعالی داسې یو نمونه مازیر اشکار کړي لکه خلک وایي مشت نمونه خروار مشت نمونه خروار څه معنا که یو څوک کشمش خرڅي یا غنم خرڅي یا د مثال په تور بادام خرڅي جواري خرڅي نو ګرد کوټه خصوصي ته لسی راځي برابر سي ولکه داسې راو بس وي دا رقم دا دانو نو مناسبه ده هغه څخه هغه چې مرګ ګر سره توریږي ګر سره رونا ختمیږي ټولیږي دا هغه یو نمونه علاوه په دا ورځ راښکاره کوي چې داسې بدر قدرت لاندې دي هغه مرګ د په خوا رونا نه نور کېدی او څه غړي د پاره ګر سره خې نه توري خو نظام بر په میژنو د یو غړي د پاره درته تور کې خاموشه ګرر څه کې رونا ور کمزوري دا غس پس پرمیم دا چل کی دا څه د پاره چې خلک پوسی چې دا کار د بل چا د طرفه څخه خپل د لمر رونا ولا کد زانه و نه د سپورنی غوا لا کد زانه و جعل چې ګرځولې دی الشمس المر ضیاء انزل يدل یعنی خاوند د ځلې دوی ګزل ذات او دیا والقمر او سپورمی هم ګرځولې ده نوران رونا ګرځولې ده چې سره نو نور سپورمی خورونا نه د سپورمی خورونا کوون کده نو دا ذات نو دا خاوند د نور ګرځولې د ورقمر سپوږمۍ زه نورن خاوند د چا د نور ګرځولې ده نو د غضیا او د نور فرق څه دی علما د دې ترمنځ فرق را بحث یو فرق د غضیا او د نور دا دی چې غضیا د هغه ځلې دو د پاره کاریږي چې د هغه شی د خپل ذات څخه په عالمي اسباب کې بل سبب ونه لري کله د لمر نه خو موجوده چې الله ورکړي ده مگر په عالمي اسباب کې بل سبب نه لري الله په دې کې دا ځلې د لیش یې ته غضیا نور و اگر نه توای چې هغه په عالمي اسباب کې د خپل ځان نه د بل چا د وجه څخه لکه د سپورمی رونه چې ده د سپورمی رونه د ځان څخه نه ده سپورمی د سیمه مثال لري لکه چې تاسو ته مثال پیش کوم لمر چې راوخی چې بار ال تورسی یو انداره ورته ونسی دا انداره بار رونه د مسجد ته راوړي دلته بار هغه رونه د سیمه است کې اوس د انداره رونه د خپل ځان څخه ده که د خپل ځان د خو سیاسته په تاریخ کې ورسره رونه نه لري دا فقط د المر رونا را ګرځي وجه بلی فاتی ورکی نو سپورمی دا غس یو خړه پړه کړه د دوه غرد معنا لکه دا ځکه مثلا څه به کم وي دوه نه قدر کړه مګر کړه خاورونه کړه په دا خاورونه کړه کې اعلی د خصوصیت یې شي چې د المر رونا ورته برابر شي بار دا اگر رونا به سمجه کې تر شوه نو وس چې دی کده المر رونا المر ډیر پر برابر دا مشته ډیر رونا راکی کلمر لش پر برابر نو دا برا مشت لج رونا راکی نو اگه دی چلمر واخل اگه داسی و اقس تلسی چه دا دا غرکم سی چه برا رونا مشت نراکی مشت دا تور مخرا مخت سی دا دا مر سر دا غرکم سی برا نو چه مر ندیت مخا مخ ندی دا مر دا جاو عبل بغل تا مخا مخ دی اگه دا مر وقت چه دی اگه منواری مشت دا تور مخی دی چه تر لجلا کیش امو جا المر واقس المر واقس دا غرکسر برابر سی دا رکم دا چلرنه کی زنجلاسه بره لکه بنګړی یو بغل باندې دال مرسته بیا کرا کرا ډیریز لرزات شپاره سم اوله سم پر بیرته بره بیا دا ورته ګرځي دارکه دا بغل زنی امین امي چې وغه د نوښته مو دا توښته مو راځي بره بیا خراب ویل مرو وخت هغه بیا دال مرسته برابر شینو روز ما په خبره کې پویل چې د سپورمی رونه د زانه نه ده په عالمي اسباب کې د دې رونه د چا څخه ده هغه د مر څخه د مر و دې تور کې لکه دا بل د خاورې اندار دوسته اندار د شي سره د شچ موجود تا وای خدا د خاور جوړ د تلمرونه منعکسه ولا سغه سکوژمې هم دغه رقم جوړ چي دي اغه هم دغه رقم خاکی رقم جوړ دي رونه د زانه څخه دا نه لوي چې مرو ته برابر سمونه واره اوس په دغه خاور کې چې د جیم ذکر ده په دې کې بیا دا تاثیر الله نه دی شي چې مرو ته برابر سي دا رونه او بل ته ورکی په بو کې بیرته شي دا زموږ مزه کې چې دا موږ وسورته ګورو دا په وبو داس پوښلې ده چې دا وڅ زوینه بيخلش کسګورمه ته سړی وخیږي و دې زمزکی ته وګری دا زمزکه ود ته د سیمبال میږي له کسګورمه ټول خدای به په وبو پښه د مر ورنا پر برابر هغه سګورمه ولا چې برای سګورمه هغه دا هغه زمزکه ته د شپږ پکې چې وسیر مګر و د دې زمزکی خصوصیت دا نه دی چې ورنا ورکی د وبو د خصوصیت چې پرې را سره کېدل یې ورنا ورکی د دې زمزکی چې سګورمه دې د دې خصوصیت دا د چرنا ورلرکی نظم د خبرې مطلب دا دی چې غدیا و کم ځلې دوه ته وای چې د هغه جسم د خپل ذات څخه په عالمي اسباب کې دریا ده کنه د ذات خو هیڅ نه څه ګرځد الله په ولک کې نور و هغه رونا ته وای کیږي چې هغه د هغه جسم په عالمي اسباب کې د ذات نه دی بل شي د سبب څخه نو خود ګوري الله پر پر لراوار کې داسې نو الله خو هغه ذاتي جعل شجر الشمس المر ضياء خاوين د زليدو والقمر او سپرمي ګرځول د نور خاوين د نور د رونا دا یو کار الله کړی دی پر دنیا کې بل یو مخلوق به الله سپورت کی چې دا ما کړی دی چې برابر زده خدای سره شریکېږم دا کار چا بلندې کړی نو الله دا غس واحد ذاتي دا یو د قدرت ښکارا کی نو د بندګۍ ام خاص دا غس ذات ور دي پسې وقدر او الله اندازه کړی دی هو د هر یو کدا مردی کدا سپورمی ده منازل په خپل منزلو کې منازل په خپل منزلو کې او یاد شوی چې وقدر الله اندازه کړی دی هو د هر یو لره منازل منزلونه ورته ټاکلی دي د روزمره تک په شي کې کوي وسله کلمر چې دی دی چې دی په ګرد کال کې یو دور خوري پر خپل کورا باندې دا دور چې دی خوري دا بیا پر برجو تقسیم دی لکه دا اوس چې په دا انګریزي حسابو یې جنوري او فروري بولي یا موږ د مثال په طور هغه خپل حمل و ثور و جوزا په دغه برجو کې دی روان دی دا دولس برج دي په بسته کال کې لمر طی کوي په کال کې پر راګرځي نو د لمر کال چې دی نو کوي اوږد دی غټ دی سپوږمۍ هم دغسې برجونه لري خو د دې برجونه بیا نو کوي کوچني کوچني دي تر لمر کم دي نو نو هغه دی د لمر برج چې دی چې دی میاشت موږ د لمر میاشت بولو دېرش ورځې راځي یو دېرش ورځې په کښې کې راسي د سپوږمۍ کال چې دی هغه میاشت په کښې کې شته خو میاشت کې اتهویشت میاشت دا نه لري نویشت یا دیرش نویشت یا دیرش پیغمبر علیه السلام بول الشهر هکذا و هکذا و هکذا دیرش پرکنه ولی الشهر هکذا و هکذا و هکذا یه باقی تیز نکام کرد بس میاش گای درس گای درسی نو روزا گای نویشت راست مرد نویشت روزی ونیسو گای بیا دیرش راست دیرش روزی ونیسو داسی نو دغه دل مرد پارخ پل منزلو ندی برجو ندی پکشی که گرزی را گرزی دست فرمی ده پارخ پل برجو ندی پکشی که گرزی را گرزی اگم خپل کار داری دام خپل کار داری دا خپل میاش داری سپرمی مر خپل میاش داری دست فرمی میاش که دل مرد تر میاش دی یو چه کمی دی مانا ورزی کمی دی آلتا تقریبا یه سورزی دوغه نه قدر د سپورمې د کال د مر د کال فرق راځي لکه اوس چې مثلا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت موږ حساب کو وای د مر په کال څو کال کې برا وای جر له ساو و د مسافر اتنی به کال کې ګوره سوار له ساو ته لاندې د جر له ساو اتنی او د سپورمې په کال کې حساب کې برا وای دا سوار له ساو و د څلوېشت کال ولې خودونه کلونه تیر سي چې لاس یولس یولس ورځې ځنې کمایه کمایه برا په کلو ځنې کمه سي نو دا د دې کال په چابک دی زیات سو هغه دی سوار له ساو د څلوېشت باندې ورسېږي دا هغه کال چې واټن یې غټ دی نو کال یې نو کې ډېر وخت اخلي هغه نه بیا هغه دی در له ساو اته نیوې دوغه نه قدر کلونه پرسې دي کنه د یوې ورځې سي حساب شروع شوی دی د یوې ورځې سي حساب شروع شوی دی نو دا منزلونه هم الله یاد کړو وقدره الله اندازه کړی دی هو د ار یو منازله په منزلو کې یا وقدر اندازه کړی دی هو د ار یو د پاره کلمر دی کس کوټوی د منازل منزلونه یې ټاکلی دي چې په یو یو شواروس کې هم قطع کوي په میاشت کې هم قطع کوي په کال کې هم قطع کوي د ورځې منزل یې جلا دی د میاشت دی جلا دی د کال یې جلا دی لتعلمو دا نو د څه دپاره الله کړی دی د هغې لتعلمو چې تاسې پوه سي عدد په حساب السنینه د کلو چې د کلو حساب معلوم کړي بارونه چې لمر یو دور پرکې یو کال تیر شو وای دا د لمر کال دی شمسي سنه چې موږ ورته وایو سپوږمۍ چې یو کال پرکې برا یو کال تیر شو دې ته بیا قمري سنه وایي نه یا سنه دوه قسمه ده شمسي ده قمري ده داسې نو والحساب او تاسې حساب زده کړئ د حساب څه مراد بیا د ورځو دی د شپو حساب دی چې دغه زده کړي که ته دا نه څه فایده موږ ته کوي ولې زموږ دیني عمر په دغه نظام پسې نه دي تړلي په کال کې دوه واره د روژې میاشتې راځي نه راځي ګرده خلک به واپس پورنی کال دولس میاشتې دی. د مثال په طور چې هغه وایي محرم دی، سفاره د ربیع الاول ثانی دی، جمعه الاول ثانی دی، رجب دی، شعبان دی، رمضان دی، شوال ذو القعده و ذو الحجه بیا محرم بیا راشروع سي. نو خو یا پلار رمضان پکې راځي لا سب دا چې سفات را باندې جوړ شي تجبیر روژې پر مخ باندې راوست. نو خو یو روژه پکې راځي د سیم نس کېدل چې برای یار سړ کال کې ورسو د روژې میاشت نه پکې کړه دې کال روژې میاشت نه درلوده دا کوم ولای سي نه چې پلار نور کوم وایس نه زیاته وایس الله ما دغه سم نظام جوړ کړی دي ته چې په دا حساب زده کې پکې کې د مثال په تور د اخترې چې مشکو په کال کې دوه اخترین ست خو هغه یو اخترې د خو ورځ معلومه ده چې په دغه ورځ زکات کې په کال کې یو زکات چې هغه کال د مال پرس د خپل یو کې پروژه کې پر کیږي کوي هغه وخت پر کیږي خپل زکات پور لري ورکه کې دا هیڅ خبره پوهیږي. مثلا روزه په کوم ورځ کې مکروه ده چې د کښنی اختر د لوی اختر د تشریق په ورځ کې روزه مکروه تحریمه ده نو خو هغه کې بنه نشه دا نه بدیږي دا ورځ چې راځي په کال کې نو د احکام پر بنا ده. یا مثلا پور دی د دنیا معامله ده دا شی مې در باندې خرڅ کې چې سی دی پیسې به نو درې میاشتې بعد راکې درې میاشتې په چا معلومه که وس دا غل مرګ ګرځم مر دا غره کم دی دا نه تشفا ورځ نه پکې راتلای سپورمی ګرځم مر پر دا یو رقم وای مول میاش مې ورمه ورای سپ خونه مال مې در خو صد مال میلش به بغه د وج در او خطه وج در حسابه حسابه حسابه پر هغه د دریمه شپه راځه راکز ما پیسې دا ته دا غل پاره دی تعلم دا چې الله دا منازل ټاکلی چې تش فوسی و پیژنې عدد حساب ال سنین د کلو ول حساب او دا غره کم حساب هغه عدد نه هغه حساب شمار مراد او د دې حساب سمرات حساب د ورځو د میاشت مراد ما خلق الله ذلك الا بالحق ما خلقني دي خلقي لي الله على فك ذلك دغ مذكور نظام شد المرض مذكور ميد هو ستير الا بالحق ما غنى بحق وبصدقه سر الله ودا دسنا دي مسخرو جوړ دي دا نه مسخرو جوړ په والله کدي دا د دون علم دختي په قران کې فقط په یو دو جملو کې درته پیش کړی چې جعل الشمس ضياء والقمر نورا دا یو وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب دا یو پر دا د دوه نو وسه جهان سیسانان پر راګرته د قیامت او لاک علم خلاص روزمره نوی نوی کشفیات کی جمله دا غوښتي چې دا هیڅ په خبره پوه شو دا شمسی نظام چې دی چیرې تر وتل نه کی چې ارڅونه علم طریقې کې بیا یو کال بعد یو نوی بغه او چې خپل نه شي کشف سو بابا خدا وخت لا و موږ نه پته یو قران اساس ما ځنه په شې شوی بل خپل تحقیق په شي کې کاوه په شي کې ګرځه په دوه نظامو کې نو په دغه علاوه ما خلقني دي خلقي دي الله الله پاک ذلك دغه مذکور نظام الا بالحق مگر په حق سره فرشته اثر پدې کې واقعي حقانيت پروت دي د مسخرو چوټ اندازه کار نه دی نو کله یې په مضمون پوهیږي نو يفصل الآيات يفصل بتفصيل بيان الله فاك الآيات دغ آيات وعلامات قدرة دا وحدانية خبل يقوم دا أغا قوم دا پارا يعلمون چه دا علم لدي يو دس قوم دا خلق برچم من يبور لرو وچرتو چه فا ايچه كي پكر نوي لك رسول عليه الصلاة والسلام مثال ويالي دي وإنا فو سرين چه دي چه دا جنة سر علاقة ني أغا چه ناجور سي دا غرقم سي دا خلق برچم دا مرك تبه پر تيري سي چه راپورت سي جور سي بير تاغا شاي دي که په خوا دروغ ولو سم دروغ وای که په خوا غلا کولو سم غلا کی وای د دې مثال د سید له کده وښ خپل خاوند په کوټه کې باندې کې ویتل دی لکه وښ ته دا څور مان ورجې باندې په چش کړم لای په چش کړم د دې دغه که در درک نه لري چې زه ما لیک لرم هغه دغه جوړ نه جوړې باندې مسله ته کړې یو سزا را کړل تنبیه یې را کړو وسې اله کړ نو را سره جو وک او شهر سره چې دی هغه چې کاروبار کې لیک دی سره ولا چې ما څه غلط څه وی الله تنبیه را کړ بیا به نه کوم کمه رځي ورته پیښ سم دی پویلی چې خدای چې الله پاک زما څه کړی شي لکه ناراض دي نو را سره چې ځان اصلاح ک هغه دې اصلاح د پاره دا شیان چې دی کار ځنی اخلي نو دلته الله وای چې زه د آیاتونو تفصیلوم د چا د پاره دغه قوم د پاره یعلمون چې علم لري او شیاد د خبرې څخه کار اخلي نو به ما پر و پیژنې چې دا جهان یو مالک لري یو رازق لري الله واحد ذاتي شریک نه لري حالا توحید بیان توحید په دغه دغه شیانو بیان کې کې تیس اوري کې دایس خبرې ته متوجه یاست نو کته و نو ولې نو دا بیان چې دی دغه چا د پاره چې هغه عقیده سمنه یی د مثال په تور سم دم د علم کار نه اخلي هغه د غفلت کار کوي دغه د پاره نه دا بیان نه دی بیان خود د واړو د پاره دی هم کار چې دغه ځنه اخته نو کوي د د پاره دی لکه مشت په آیت کریمه کې دا خبره بیان کړی چې هدا للمتقین قران هدایت متقین د پاره دی نو دا نور خرګو ته قران هدایت نه کوي خو کوي خو چې هغه کار نه ځخلي بر ازم د استاد پاره دی مثال موږ د مرمسچا ور کړی دی بیا یې وروي چې مرمسچا کښه نعمتونه رقم رقم خارج را غوشتي دا یو بسمه از دا ډوډۍ ماته کې دی شلون بوت سکه که شي نه خو ځان نور لکی ادا بل غبنه چې سپیکر کې وای را اړه وای ختمه نه ګرځ خو را کوي صاحب یې نس کوي خلک چروز سوي و یاره دا مې مرسیان استاد لپاره کړی ورمن تا په وکشي کنیغه خود ګرد د لپاره کړی چې کار هغه ځنی واخسي نو برای مې مسکه استاد استاد لپاره قران هم دغه سي مې مسکه الله جوړه کړې ده الله د دې قران متقی او پوسړی کار اخته دا بل د لپاره هم د خو کار نسی نه خوراک نسی ځنی کولی لاس تر زنه ورته ناستي و دغه سعوره متل په قران کریم چې دی نو ځکه دې خاص کړ دا نه معنی چې دا نور ته الله تعالی بیان نه دی کړی یا کړی دی نو دا تفصیل د آیاتو الله کې یفصل بتبشر بيان الآيات دلائل القدرت لقوم أغا قوم دفار يعلمون شغفوا يجي فسيدا غتوا حيث كس بياني دالا وتالا يقانيجي إن بشك ألاو في اختلاف في يوم بلو رسترا تكي الليل يدشبه ورنهار دورت وزد مثال بطور دادا وراز رار دادا چا ورست اسبرا خود شبه ورست شبه تيرس وداران بل غري چي بعد سو ساعت بعد بي برتشبه بسراسي بيا وراز بلانسي په نوبت پر لا ولاړ دي موږ به د شپاره څو یو ګول څرخ دي دا نیمه خوا یې ورتوره که دا نیمه یې ورسپینه که یې پلای ده توره خوا را ښکاره کړي موږ چې هغه ته ګورو ته ماشه کړو هغه نیامه چې سپینه خوا راسي موږ چې د هغه ته ماشه کړو هغه را بدله کړي بېرته یې توره خوا راسي دا هغه تور مخ سپین مخ دی راته پر لا اړ یې را اړ یې الله وایي دغه اختلاف څه معنه یو د بل په وروسته پسې را تګ د دې ورځې د شپې دا د څه دپاره دی دا څخ نه کې پر لسرخي ان بې شکه فی اختلاف فدا یو په بل وروسته راتلو کې الله یې د شپې ول نهار او د ورځې دا یو و ما خلق الله و ما او فاغ الشیان کې خلق چې پیدا کړ دی الله الله پاک فی سماوات په اسمانو کې ول ارض په مزه کې چې په مزه کې او په اسمانو کې کوم شیان الله پیدا کړ دی په دې دواړو کې چې دی ام هغه اختلاف د شپې او د ورځې اختلاف معنی او شتنو بدلون یو په بل پسې او دا چې په مزه کې او اسمانو کې کوم شیان جوړ دي لا آیات په دې کې د لا ال دې چې شي د وحدانیت د الله د کامل قدرت د الله د کامل علم د الله چې دا ګرد شیان کامل کوم دي دا څنګه نظام دي د چا د پاره د آیات د لایل دي لقوم د هغه قوم د پاره یتقون چې د الله عز وجل څخه پر تقوا او بیر لري چې بیریږي هغه د دې د لایل څخه کار اخستی سي که د انسان د زړه څخه بیره ووتله د الله پاک بیا په دې شیانو کې فکر وي برای زه به بعض دونه وخت نه لرم لا سبستا ډېر زده کړه دا ګرد کله کیږي چې الله پاک وایي د الله څخه بیریږي هغه برای وخت لري نو کنه د مثال په توګه ایمان به ډېر ضروري دا جن به ډیر ضروری که به دکان ډیر ضروری دکان ته څونه ټیم لري چې دغه ورته ودرېږي ته دغه نیمې شپې پورې ولاړې وخت لري که چې د جن خبرې ته راوستي څونه زحمت چې پر ده باندې زه دونه وخت نه لرم خو هلته د ده هغه بیره لږ ده په دې باره کې هلته د دنیا په باره کې بیره ډېره ده چې که خواسته سو که مې عیال مسکین سو که مې کرایه نه درلودله نو خود هغه ته ډېر وخت لري دلته دا د تقوا دپاره علاوه چې دغه کسان دپاره آیات کې یتقون چې دوی بیریږي په مځکه او په اسمانو کې چې دلته یاد کړو ما هغه خلق چې پیدا کړي دي الله الله پاک په سماوات په اسمانو کې والارض په مځکه کې په اسمانو کې چې کوم اجرام فلکیه جوړ دي دا چې دا د ساینس دا نانو تر ټلسکوپ تر دوربین لاندې چې دا هغه پایته ولا کې رسیدلی دي دغه د اجمال روزمره کشفیات کې دا شی دی دا شی دی دا شی دی دا شی دی په دې ستوري کې جلا خصوصیت په مځکه کې چې راځي مځکه ته چې خلک متوجه دي دا د مځکه پوهان دغه د مځکه دغه مخلوقات پایته نه دي رسولي نه ویني و حیوانات کشف کړي بابا بلش بده شي پیدا سولي دا در وسه موږ نه ولې دلیل په مځکه کې نه ویني و معادن ستا نه ویني و پرزې په د مځکه کې ستا چې په ادویات کې هم کاریږي په د زیورات کې هم کاریږي مثلا لکه ګیس یو وخت نو کشف سوی نه نه غدي د خدای مخلوقات پر وسات د مځکه سره وزرته بوت چیرې و دلته کېل چیرې و دا غره کم کېلو پټرول دي کله په خوا کشف سی و بیا ورسته چې کشف شو د مځکه مخلوقات پایته نه رسیږي نو د ارشي ته متوجه سه که اسمان ته متوجه سیم په والله چې اخر مجبور سه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا یو خالق لري دا د انسان تر وس وړ شی دی که مزکی ته متوجه سیم په خپل رب خپل قانې سه چې دا تغییر بل څوک نش پک شي کرا وستای دا تخلیق بل څوک نش پک شي را وستله دا سره کوم پروګرام په دې مزکی کې روان دی په دې اسمان کې دا ګرد د الله تعالی د چا د لایل د وحدانیت لا آیات په دې ګرد کې د لایل دی قوم د هغه قوم د فار یتقون چې هغه تقوا کې بیره د الله کې نو په دوه غدوا یا تو چې دا وسمره وي په دې کې بیرته د الله تعالی وحدانیت بیان شو هغه اول آیات کې د الله تعالی زبر د فار معاد بیان کې چې بیرته راګرځي ماته دغه نه اتللی چې تاسو رب حساب کتاب نکیر نو دا ټول د ایمان سره اړه لري الله عز وجل ته مشتفره او کامل ایمان را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.